Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk meminjam masa tuan-puan semua lebih kurang 10 minit untuk saya kongsikan satu kisah, satu sejarah yang kemungkinan dalam tempoh 10 minit ini ianya akan memberikan satu makna yang besar dalam hidup anda. Kisahnya bermula sebegini. Pada tahun 1998, apabila pulangnya dua orang ustaz graduan daripada Jordan pulang ke bumi Malaysia, antara yang mereka lakukan ialah menganjurkan siri usrah-usrah kecil di rumah Ustaz Muhammad Asri. Waktu itu nakibnya ialah Ustaz Asri dan juga Ustaz Abdul Rashid. Tuan-puan kenal? Ya. Dengan bermulanya siri usrah yang kecil ini, semakin lama semakin bertambah ahlinya, semakin lama semakin bertambah ahlinya di rumah Ustaz Asri, maka antara yang mereka lakukan, mereka fikirkan ialah perlu untuk ditambah ruang. Disebabkan rumah Ustaz Asri sudah pun tak mampu untuk menampung jumlah ahli usrah yang hadir. Maka mereka pun mengambil keputusan untuk menambah satu, kenapa dia lain? Ya, untuk menambah satu ruang di yang bersambung dengan rumah Ustaz Asri untuk menganjurkan siri-siri kuliah ini. Ustaz Asri mungkin mengimbau kembali kenangan ini. Lama kelamaan, semakin lama semakin ramai orang yang hadir untuk ikuti kuliah usrah, siri-siri tazkirah oleh Ustaz Asri dan juga Ustaz Abdul Rashid. Maka sahabat-sahabat yang sering ikuti program itu, aktiviti itu, mengambil satu keputusan untuk perlunya kita menggerakkan aktiviti ini di atas satu platform yang rasmi. Maka mereka pun mengambil keputusan melangkah lagi satu, iaitu untuk menubuhkan ikatan Institut Al-Qayyim di bawah ikatan amanah oleh 10 orang yang sepakat untuk menubuhkan Institut Al-Qayyim. Maka mungkin anda bertanya, kenapa dikenali sebagai IQ pada hari ini? Sedangkan namanya ialah Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Maka nama IQ itu ialah diambil di atas ataupun bersempena dengan nama asal yang dahulu, iaitu Institut Al-Qayyim yang ditubuhkan pada tahun 2005. Ini ialah dokumen asal penubuhan Institut Al-Qayyim yang secara rasmi pada waktu itu secara ikatan amanah. Lama kelamaan, semakin ramai, semakin banyak aktiviti, semakin aktif, maka IQ pada waktu itu melonjak lagi satu langkah dengan mereka mengambil keputusan untuk menubuhkan, mendaftarkan secara rasmi di bawah pertubuhan dengan namanya Pertubuhan Al-Qayyim Malaysia. Ini ialah antara barisan kepimpinan yang lama dahulu. Turut hadir bersama kita ialah Tuan Haji Nazri, mantan presiden dahulu, mantan presiden IQ dahulu. Mana tahu tak tadi ada dekat sini. Si ini ialah antara yang berjuang sudah pun lama dalam pertubuhan IQ ini. Ini antara gambar-gambar kenangan lama yang boleh kita imbau semula markas Al-Imam Ibn Al-Qayyim ataupun Institut Al-Qayyim pada zaman dahulu, 2005. Apa yang saya nak bawakan hari ini, ini ialah bermulanya pada tahun 2016. IQ mengambil lagi satu keputusan yang besar di dalam arena dakwah ini, iaitu dengan menubuhkan satu sekolah. Kerana kita percaya bahawa dakwah ini ataupun pembinaan generasi ini, ia tak akan berjaya sekiranya kita tidak melihat dan tidak memberikan tumpuan yang penting kepada pembinaan generasi. Oleh sebab itu, aspirasi kita ini, misi kita ini tidak akan bertahan lama sekiranya kita tidak menyediakan suatu platform, satu sistem yang memberikan peluang untuk anak-anak kita melalui satu sistem pendidikan yang tersusun. Maka oleh sebab itulah IQ menubuhkan Sekolah Menengah Arab Tahfiz Al-Qayyim ataupun dikenali sebagai Smart IQ pada tahun 2016. Ini ialah wajah Smart IQ. Mungkin anda kenal antara sini. Ini ada seorang waris yang sedang memperkemaskan name tag anaknya. Okay. Okay. Di sekolah Smart IQ sekarang ini, antara yang kita, sistem yang kita terapkan di situ ialah adanya beberapa silibus yang utama. Satu, subjek teras sekolah menengah, tuan-puan boleh lihat sendiri. Kemudian ditambah pula dengan satu modul intensif bahasa Arab. Ditambah pula dengan yang ketiga, modul tahfiz yang sangat berkualiti. Ini yang kita jalankan di sekolah Smart IQ sekarang ini dengan sistem silibus yang tersusun dengan baik. Dan ini juga antara program yang kita jalankan di Smart IQ untuk nak mempertingkatkan penguasaan bahasa Arab dan juga English di sekolah kita. Kemudian juga kita mempunyai satu sistem hafazan yang sangat sistematik, alhamdulillah, terbukti dan berjaya untuk diikuti oleh para pelajar kita. Kemudian kita juga mempunyai satu jadual aktiviti kegiatan harian para pelajar kita bermula seawal jam 5 pagi sampailah ke 11 malamnya. Dan seterusnya, saya nak kongsikanlah sedikit gambaran-gambaran beberapa situasi di sekolah Smart IQ. Ini suasana sewaktu exam. Okay. Dan ini pula ia juga exam. Ini ialah apa, dewan kita yang merangkap sekolah, merangkap surau, merangkap dewan utama, merangkap dewan aktiviti semuanya. Ini pula ialah aktiviti ataupun sesi untuk hafalan, tasmik dan sebagainya. Dan juga ini ialah dewan makan kita, dewan makan kita, okay, kantin. Dan ini ialah tapak apa ni, gelanggang, bola tampar, futsal dan sebagainya, aktiviti sukan dan berlangsung di sini. Yang di belakang itu ialah, yang di belakang ini ialah yang sekarang ni kita terpaksa jadikan sementara dahulu hostel untuk sebahagian pelajar lelaki-lelaki kita. Yang asalnya ialah rumah sewa yang kita beli. Rumusannya ialah sekolah Smart IQ sekarang ini dijalankan di atas ataupun di dalam suatu bangunan yang bukan asalnya dibina untuk sekolah. So, sebab asalnya dibina untuk aktiviti lain. Cuma ditambah, kemudian barulah dijadikan sekolah. Maka sebab itu kalau tuan-puan yang pernah pergi ke sekolah Smart IQ mungkin melihat keadaan bangunan yang tak begitu tersusun sangat. Antara pencapaian pelajar Smart IQ pada tahun lepas dalam core curriculum, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan fasiliti yang sangat terhad itu, alhamdulillah, pelajar Smart IQ dengan komitmen para gurunya berjaya untuk mencapai beberapa pencapaian di peringkat negeri dan wakil negeri, bahkan ke peringkat kebangsaan sekalipun, alhamdulillah. Dan inilah tuan-puan boleh lihat sendiri antara pencapaian kita, ada Naib Johan dan sebagainya. Dan ini gambar-gambar pasukan kita yang wakili Pulau Pinang. Ini antara pelajar kita yang mendapat Johan di dalam hafazan Al-Quran peringkat negeri, wakili Pulau Pinang. Dan ini pasukan bola tampar kita, pasukan memanah kita yang juga tak kurang hebatnya. Banyak lagi lah. Yeah. Dan di tapak sekolah Smart IQ juga dahulunya pernah dikunjungi, pernah mendapat seorang tetamu yang sangat istimewa. Iaitulah tuan-puan boleh kenal wajah insan ini. Alhamdulillah, Imam Masjidil Haram pernah juga berkunjung di tapak IQ yang ada sekarang ini. Baik. Pada kalau melihat pula pencapaian akademik tahun 2019 sampai 2023 untuk SPM, saya nak kongsikan dengan tuan-puan, dalam keadaan facilities kita yang sangat terhad itu, alhamdulillah pencapaian SPM untuk Smart IQ semakin tahun semakin meningkat. Bermula daripada tahun 2019, tuan-puan boleh lihat sendiri pencapaiannya semakin sikit, maksudnya semakin hebat, semakin cemerlang. Tahun 2023, kita mendapat NKRA sebanyak 1.64 kategori cemerlang. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu, pada tahun ini, dalam satu program himpunan 24,000 para hufaz Malaysia yang dianjurkan di Masjid Wilayah, sekolah Smart IQ ialah di antara 3 buah sekolah dari seluruh Malaysia yang dipilih untuk menerima anugerah oleh Perdana Menteri kita. Pencapaian SPM yang terbaik di seluruh Malaysia untuk kategori sekolah tahfiz. Maka alhamdulillah sekolah kita dijemput untuk menerima anugerah ini. Ini wakil kita yang pergi untuk mendapat sijil itu. Untuk tuan-puan yang tak hadir ke program itu, jangan risau. Saya akan kongsikan sedikit sedutan video macam mana sesi penyampaian itu berlangsung. Jom sama-sama kita saksikan majlis itu. Anugerah kecemerlangan Institut Tahfiz dalam sijil pelajaran tahun 2023 yang akan diberikan dinilai pada penanda aras yang bercirikan keiltizaman serta ketekunan Institut Tahfiz dalam merencanakan strategi yang holistik dan komprehensif ke arah kecemerlangan para pelajar dalam peperiksaan sijil pelajaran tahun 2023. Maka dengan ini, sukacitanya majlis menjemput daripada Ma'at Tahfiz Negeri Pahang yang diwakili oleh Yang Berbahagia Dato' Indra Mahmud bin Muhammad Nawawi, Pengarah Urusan Ma'at Tahfiz Negeri Pahang, diiringi Tuan Haji Muhammad Lafzul bin Muda Al-Hafiz, Ketua Pegawai Eksekutif Ma'at Tahfiz Negeri Pahang, untuk hadap pentas bagi menerima anugerah kecemerlangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okay. Ma'at Tahfiz Negeri Pahang terbaik SPM tahun lalu, dan kalau dapat kita kira daripada pelajarnya, hampir semua mendapat A plus dan A sahaja dalam peperiksaan terbaik di Malaysia. Seterusnya, dijemput sekali lagi daripada Pahang, iaitu Ma'at Tahfiz Darul Ulum Al-Bashirah yang diwakili oleh Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawi bin Ibrahim untuk hadap pentas bagi menerima anugerah kecemerlangan. Mereka seimbang akademik dan juga Al-Quran dalam usaha untuk melahirkan Hujatul Islam, Hufaz yang berkualiti dunia dan akhirat. Tahniah kepada pemenang, inspirasi untuk menyalakan kubaran semangat. Alhamdulillah, seterusnya dijemput Sekolah Menengah Arab Tahfiz Ibn Al-Qayyim daripada Pulau Pinang yang diwakili oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Razak bin Abdul Muttalib, iaitu pengerusi Lembaga Pengelola Smart IQ, ke hadapan pentas bagi menerima anugerah kecemerlangan. Di Pulau Mutiara terus sinarkan Al-Quran sebagai wadah, juga sebagai kudwah hasanah yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kepada rakyat dalam usaha memegang teguh Al-Quran sebagai nadi kehidupan. Dan yang terakhir, alhamdulillah, sukacita majlis menjemput panjang pula borak dia ya. Ma'an Integrasi Tahfiz Selangor MITS Sepang Bagan Lalang yang diwakili Yang Berusaha Ustazah Siti Noridah. Orang suruh turun itu pengetua Ma'at Tahfiz Integrati tersebut untuk kedapan menerima. Sudah-sudahlah tu. Semoga menjadi wadah. Buat malu kat orang sama IQ. Hadirin hadirin sekalian. Pak, yang jatuh tu bukan sebab saya, sebab hadiah tu ya, sebab hadiah tu tak digam, okey. Baik. Itu alhamdulillah antara pencapaian Smart IQ sepanjang 8 tahun kita mengendalikan sekolah ini. Ini ialah antara pencapaian kita yang tertinggi alhamdulillah, dengan sokongan dan bantuan anda semua. Okey. Itu hanya akan tinggal dalam lipatan sejarah sahaja. Apa yang kita boleh lakukan sekarang? Saya nak ajak tuan puan semua, marilah kita bersama-sama untuk menyusun bata, membina sebuah tempat yang lebih selesa buat anak-anak kita menuntut ilmu untuk menjadi generasi yang mulia insya-Allah. Sekolah Smart IQ saban tahun mendapat permintaan yang sangat tinggi. Namun begitu, ramai juga yang kita terpaksa untuk tolak walaupun mereka layak, disebabkan oleh kapasiti kita yang sangat terhad. Satu. Yang kedua, ramai juga para waris yang memohon untuk memasukkan anak perempuan mereka ke sekolah Smart IQ. Namun duka citanya, buat setakat ini kita tak mampu untuk menyediakan untuk pelajar perempuan kerana kapasiti yang sangat terhad. Oleh itu, pihak pengurusan Smart IQ ini mengambil satu keputusan. Sudah tiba waktunya untuk kita mengambil lagi satu langkah ke hadapan untuk membaik pulih, membina, mengangkat facilities di sekolah Smart IQ ini yang lebih baik. Maka dengan sebab itu, kita telah pun mengambil satu keputusan untuk membina sebuah kompleks pendidikan Smart IQ yang terdiri daripada dua buah yang tadi dua blok asrama tiga tingkat untuk lelaki dan juga perempuan. Maka dengan itu, pelajar perempuan akan boleh masuk ke sekolah Smart IQ nanti. Satu dewan makan, satu surau, satu dewan utama, dua blok kelas dan juga pentadbiran yang ada bilik kelas, library, makmal, bilik kaunseling dan sebagainya. Maka gambarannya, kita sudah pun lakukan beberapa proses dari segi teruskan. Ini ialah antara yang kita sudah pun lakukan, persiapan kita yang sangat serius untuk kita buat perkara ini, projek ini. Dan teruskan. Mungkin tuan-puan hanya lihat gambar. Saya nak ajak tuan-puan, mari kita bayangkan. Inilah impian kita. Pada suatu hari nanti, kita akan insyaAllah melihat sebuah kompleks pendidikan Smart IQ yang baru ini akan berdiri di tapak sekarang. Jom tuan-puan semua, kita bayangkan bahawa suatu hari nanti dengan dokongan tuan-puan semua, kompleks pendidikan Smart IQ ini akan terbina nanti. Saksikan. Apa saja yang tengok dalam rekaman, seluruh Malaysia kalau tanya antara tempat yang boleh diberikan infak supaya kuat, infaklah kepada Smart IQ. Jadi dengan itu, saya sebagai mewakili warga Smart IQ ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memberi sokongan kepada kami untuk kami dapat sama-sama melahirkan para ilmuwan dan juga para pendakwah yang akan memberi sumbangan kepada masyarakat dalam projek modal insan kami di Smart IQ ini ke arah mencapai matlamat untuk mencerdikkan umat. Kerana kita memerlukan lebih ramai pendakwah untuk berusaha bersama dengan kita mempertahankan dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada mereka yang berjaya teruskan kejayaan, yang mana yang masih berada di Smart IQ, tunjukkan kecemerlangan, banggakan guru-guru kalian, banggakan IQ Malaysia. Kepada mereka yang berminat untuk masuk ke Smart IQ, kita alu-alukan. Dan pastikan kalian menjadi pendakwah yang terbaik pada masa akan datang. Pas saja yang tengok dalam rakaman ni, seluruh Malaysia, kalau tanya antara tempat yang boleh diberikan infak supaya kuat, infaklah kepada Smart IQ. Infaklah untuk Smart IQ. Dan salah, macam mana nak tolong dakwah ni? Sebagai orang selalu kata, Datuk, macam mana kami nak tolong Datuk? Tolong organisasi-organisasi ni. Oleh itu kami di Smart IQ, IQ Malaysia, menjemput anda semua untuk jom sama-sama kita untuk mengorak langkah ini menjadi sebahagian daripada insan-insan yang akan melakarkan sejarah penting ini demi pembinaan sebuah kompleks pendidikan untuk anak-anak kita nanti, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.